tak po cichu, upchnięte między tatuaże. Albo niech przyjdą raz, niech przyjdą raz, niech przyjdą raz na czas. Trzeba je jakoś czasem związać, by się spełniły w swoim czasie. Trzeba je jakoś tak wymarzyć, by były warte wielkich marzeń. Albo nie przyjdą raz, niech przyjdą raz, niech przyjdą raz, niech przyjdą raz na czas. Na czas. Niech przyjdą raz. Kamil Wasicki. To jego nowa płyta zatytułowana Żywioły. Ukazała się w ostatni piątek, 1 marca. Ukazała się znów nakładem Agencji Fonograficznej Polskiego Radia. Używam słowa znów, gdyż pierwszy album Kamila, Chwyć mnie za rękę, w 2011 roku ukazał się właśnie w Polskim Radiu. Potem płyta druga w wydawnictwie Luna, no i trzecia to powrót do naszej radiowej agencji Kamila. Najważniejsze jest to, że płyta jest, prawda? 10 piosenek autorskich w całości, słowa i muzyka Kamil Wasicki, Ostrożnie z marzeniami. To dziś w audycji Teraz Polskie nam zabrzmiało. Przypomnę Państwu, Kamil Wasicki, gitary, śpiew, Artur Matejuk, akordeon, Jakub Chojnacki, saksofony, instrumenty klawiszowe, Bartłomiej Chojnacki, bas, kontrabas i Paweł Andrzejewski, perkusja oraz na trąbce Grzegorz Kołodziejczak i Zbigniew Kołodziejczak na puzonie. To skład zespołu Kamila Wasickiego. Jeszcze dwie piosenki z tego albumu, bo to jest taka płyta, jak wiele w naszych trójkowych spotkaniach, że jak się sięgnie po jeden utwór, to zostaje się na dłużej. Żeby było warto i tytułowe Żywioły. Kamil Wasicki z nowej płyty. Jeśli brnąłeś choć raz w tak dulewy czy burz, a każda twa myśl przepełniona strachem chciała biec, chciała stać, chciała prosić o cud, to pewnie już wiesz, że czas przez to nie stanął, a świat

wywiewać nas będzie w nieskończony czas. Przemrażać do kości, do śmierci. Obmywać nas będzie od stóp aż do pień. Tak było i będzie. Wiewać nas będzie w nieskończony czas. Przemrażać do kości, do śmierci. Obmywać nas będzie od stóp aż do pień. Tak było i będzie. Wieje, bo wszyscy jesteśmy jak wiatr. Mrozi, bo warci jesteśmy skostniałych warg. Leje, bo deszcz może obmyć nas z win z tych z wczoraj i tych, co przyjdą. Wieje, bo wszyscy jesteśmy jak wiatr. Mrozi, bo warci jesteśmy skostniałych warg. Leje, bo deszcz może obmyć nas z win z tych z wczoraj i tych, co przyjdą. Wieje, mrozi. Tak będzie. Tak będzie. Żeby było warto i żywioły. Kolejne dwie piosenki na nowej płycie Kamila Wasickiego, zatytułowanej Żywioły. Płyta od 1 marca, wtedy był dzień jej premiery. Album ukazał się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. 10 nowych autorskich utworów Kamila Wasickiego. Następny album też zawiera 10 piosenek, ale w tym wypadku nie są to rzeczy napisane przez wokalistę, chociaż to jest ten wokalista, który na utworach innych autorów wywiera takie mocne piętno, że to są jego piosenki, mimo że nie napisane przez niego. Proszę posłuchać. To jest album, którego słuchaliśmy już wspólnie w Trójce. Dziś do niego wróćmy. Marek Dyjak śpiewa utwory niegdyś wykonywane przez Przemysława Gintrowskiego. Nasz wielki dom, gdym w korytarzach kręcisz sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc. Z piwnic płonące uciekają szczury. Śmicie przez okno, w czoło szybownia. Tam chaos ten powietrza robię w żarze wyłom. Ten, co mnie słyszy, ma mnie za wariata. Woła, co jeszcze świle ci się śniło. Więc chwytam kraty rozgrzane do białości. Twarz swoją widzę, twarz przekleństwa. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kafel bezpieczeństwa. Dym w dziurce od klucza, drzwi bez klamek pękają. Dynki z dróg spoconej ściany. Wsuwam swój język w rozpalony zamek. Śmieje się za mną ktoś jak obłąkany. Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk wytłumionych w salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie.

Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi do cholery za zakrętem. Marek Dyjak śpiewa piosenki Przemysława Gintrowskiego. No, pokrewne to dusze też i pod tym względem, że Przemysław Gintrowski też, jak państwo pamiętają, pisał muzykę, ale nie pisał słów. Bardzo rzadko, jeśli już zdarzało się, żeby powstawały też słowa do jego piosenek. Sięgał po innych artystów, po piosenki kolegów, tak jak w przypadku Jacka Kaczmarskiego i A my nie chcemy uciekać stąd. Także Zmiennicy, czyli utwór doskonale pamiętany z serialu z muzyką Przemysława Gintrowskiego i słowami Jacka Janczarskiego. Tylko Kołysanka. Tu teraz na tej płycie w wersji instrumentalnej. Do wersji w piosence słowa napisała Justyna Holm. Marek Dyjak przy mikrofonie, Marek Tarnowski na fortepianie, akordeonie Wiktoria, Jerzy Małek trąbka, Michał Jaros kontrabas, Sławomir Koryzno, Arkadiusz Skolik zagrali tutaj na perkusji, Tomasz Piątek na saksofonie. Marek Dyjak promuje tę płytę na koncertach. Najbliższe spotkanie z artystą w Chełmie 8 marca, czyli Marek Dyjak Gintrowski na Dzień Kobiet. Potem 9 Gdynia, 10 Olsztyn, 17 marca to koncert w Poznaniu, 31 marca w Kielcach, 2 kwietnia Warszawa, 3 Wrocław, 4 kwietnia Łódź. W Wytwórni Łódzkiej zakończy się trasa promująca tę płytę. Marek Dyjak Gintrowski. Nowy album, kolejny dziś w naszym spotkaniu. Płyta, która dotarła do mnie kilka dni temu. No i na tym albumie także znana polska piosenka w wersji instrumentalnej. Thank you. Ludzkie gadanie. Słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Seweryn Krajewski. I po ten utwór sięga na swojej nowej płycie Jacek Niedziela-Mejra. Tym razem grający na gitarze, nie na kontrabasie, tak jak do tego przez lata nas przyzwyczaił. Obok niego na perkusji Łukasz Żyta i Grzegorz Pałka. Dwie sesje były, dlatego jedna z, pewnie z jednym perkusistą, druga z kolejnym. No i na organach Hammonda Kajetan Galas. Tak to brzmi na tej płycie Barrel House. Jak Państwo być może od razu zauważyli, Barrel nie bez powodu, bo to hołd dla znakomitego gitarzysty Kennego Barrela. Ten album, choć na płycie jest tylko jedna jego kompozycja. Thank you. Thank you. Jacek Niedziela, Mejra i jego zespół z płyty Barrel House. To właśnie tytułowy utwór dedykowany Kennemu Barrelowi, autorstwa lidera zespołu. Wspominałem o tym, że to w kilku sesjach nagraniowych się odbyło. Tak, nawet trzech. 9 września 2018 roku studio Tokarnia w Nieporęcie, czyli u Jana Smoczyńskiego. 3 listopada, 2 grudnia studio B&B w Niepołomicach. To tam powstała płyta Barrel House Jacka Niedzieli, Mejry. Na perkusji Łukasz Żyta, Grzegorz Pałka, na organach Hammonda, Kajetan Galas. To taki zestaw znakomitości polskiego jazzu. Album, który na pewno będzie wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. I przypomnę Państwu także o zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie audycji Mało Obiektywnie, która w tym tygodniu o wyjątkowej porze od północy do drugiej z 8 na 9 marca. A to dlatego, że bielska zadymka jazzowa trwa w najlepsze. Po raz 21 już. No i od północy do drugiej na żywo z Bielska Białej 2 godziny audycji Mało Obiektywnie. Wyjątkowo od północy, a nie od pierwszej. Od północy, a redaktor Hirek Wrona z polskim bitem od 2 do 4. Taka to zamiana. Zwykle, kiedy audycja Mało Obiektywnie wybiera się na któryś z polskich jazzowych festiwali. No i tak sobie pomyślałem po tym Hammondzie, jaka to płyta powinna nam teraz zabrzmieć. U nas ludzie nie kupują jazzu organowego. Organy kojarzą mi się już to ze Skaldami, już to z katedrą w Oliwie. W każdym razie nie za bardzo z jazzem. Właściwie nie bardzo rozumieją, czemu gram na organach, a nie na fortepianie. Czasami mi współczują. To Wojciech Karolak w rozmowie z Krystianem Brodackim, Jazz Forum, numer 5 z roku 1978. A to płyta Easy, wydana po raz pierwszy w roku 1975. Ukazała się także niedawno wznowiona w serii Polish Jazz Masters, czyli tych płyt, które w latach 70., 80., wtedy kiedy ukazywały się płyty w serii Polish Jazz, do tej serii nie trafiły, bo były zbyt mało jazzowe. Wojciech Karolak i jego znakomity zespół, także orkiestra kierowana przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Słyszymy się mało obiektywnie, prosto z Bielska Białej, z 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej z piątku na sobotę o północy. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Thank you.